جس طرح یہ بچیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، ہمارے محلے کی عمومی مستورات بھی اپنے محلے کے تعلیم کے حلقے میں پہنچے، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آج ہمارے محلے کا تعلیم کا حلقہ تھا اور وہی عصری طالبات جس میں شریک ہوتی ہے وہ. میں نے پوچھا کہ کتنی طالبات تھی، تو اس نے کہا ایک بھی، ہمارے گھر والوں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ ایک بھی طالبہ نہیں آئی. پھر میں نے پوچھا کہ کل مستورات کتنی جمع ہوئی تھی، انہوں نے کہا 17 جمع ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ مجموعی کتنی آپ کے محلے میں، انہوں نے کہا 45 کے آس پاس ہے. تو اب ہم اندازہ کریں کہ اگر تعلیم کے حلقے قائم بھی ہو گئے اور اس میں مستورات نہیں آئی تو اس کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی. دیکھو وقت لگانا ایک الگ چیز ہے، وقت لگانے سے تو فکر بنتی ہے، مگر وہ جو باقی رہیں گے وہ اپنے مقامی ماحول سے باقی رہیں گے. اگر ہمارے مردوں کو ہم دیکھیں کہ وقت لگانے کے بعد اگر مسجد میں ماحول مل گیا تو ان کے ٹکنے کا ایک سہارا ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر جم جاتے ہیں، ورنہ وقت لگانے کے بعد بھی آدمی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ محلے کی تعلیم کے حلقے جن بہنوں کا وقت لگا ہے ان کے لیے بھی ایک سہارا بنتا ہے، ان کی بھی ذہن سازی کرتا ہے، اور جو بہنیں وقت لگا کر آتی ہیں ان کا بھی بڑا ذریعہ بنتا ہے، سہارا بنتا ہے. تو ہم اس کو مضبوط بنانے کی فکر کریں. ہمارا ہدف یہ ہو کہ بھئی ہمارے محلے میں جتنے مکانات ہیں ان ہر مکان کی تمام خواتین وہاں کیسے پہنچیں. ہم اپنے مستورات سے قرضہ ہی پوچھیں کہ اس ہفتے میں کتنی پہنچی تھی اور کن مکانوں کی نہیں پہنچی ہے. جس وقت گھر گھر کی ملاقاتوں میں جائیں ان کے مردوں کو ہم متفکر کریں تو وہ مستورات یہاں آنے والی بنے گی، ورنہ تعلیم کا حلقہ خالی قائم کر دیا اور ان چیزوں کی فکر نہیں کی تو ایک رسمی چیز ہو جائے گی، ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا اور ہماری مستورات کو بھی. اب دیکھو 5 یا 6 اس اطراف میں تعلیم کے حلقے تھے تو اب مکانات پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور ایک بھی لڑکی نہیں پہنچی، حالانکہ وہ تعلیم کا حلقہ سنیچر کا اسی لیے قائم ہوا تھا. اس لیے گزارش ہے کہ جس طرح بچیوں کی فکر ہم کو دلائی جا رہی ہے، ہماری مستورات 100% پہنچے اس کو ہم ہدف بنائیں تو ان شاء اللہ یہ اس ماحول میں ٹکی رہے گی. کریں گے اس کی فکر ان شاء اللہ. اللہ توفیق دے، قبول فرمائے.